πολύ επικίνδυνη. Ο Πάνος Καμένος είναι αυτός. Η πολύ επικίνδυνη. Το είχε δηλώσει, να τα πούμε. Ο άνθρωπος ειλικρινής, δεν είναι σαν τους άλλους, είναι κάτι νέο στην πολιτική. Το είχε δηλώσει. Σήμερα η μέρα έχει Πάνο Καμένο, όπως καταλαβαίνετε, για τον πολύ απλό λόγο. Διότι έρχονται όλα και φεύγουν όλα σε αυτόν τον τόπο. Έρχονται τα μέτρα, τα πακέτα, οι φόροι, τα χαράτσια, αυτά δεν φεύγουν, αλλά έρχονται. Έρχεται η Τρόικα και φεύγει. Πηγαίνω, έρχεται αυτή συνέχεια. Έρχονται οι αρχηγοί στο Προεδρικό Μέγαρο, ξαναφεύγουν. Έρχεται ο Κάρλος Παπούλιας κουρασμένος πέρα, δόθε. Στον ίδιο διάδρομο, στις ίδιες πόρτες, στα ίδια χαλιά, στα ίδια πατώματα, στα ίδια τραπέζια και φεύγει. Έρχονται οι κυβερνήσεις και φεύγουνε. Η σοβαρότητα δεν έρχεται. Δεν λέει να έρθει με τίποτα σε πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού σκηνικού, έτσι όπως το αποκαλούμε και το βλέπουμε όλοι μας. Η σοβαρότητα είναι το ζητούμενο ακόμη και τώρα που είμαστε στο και ένα και δύο της χρεοκοπίας. Στο παρά ένα, παρά δύο, διαλέξτε και βάλτε το χρόνο που θέλετε. Κοντά πάντως στο ακριβώς της χρεοκοπίας. Η σοβαρότητα είναι το ζητούμενο. Ο κύριος Πάνος Καμένος με την επιστολή, με το non-paper, με αυτό που έγινε χτες, κανείς δεν θέλει να πιστέψει, και κυρίως από αυτούς που ψήφισαν και τους άλλους, ότι έχει πει ψέμα, ότι προσπαθεί να καλύψει κάτι, να κουκουλώσει κάτι, να υπεκφύγει σε κάτι. Κανείς δεν θέλει να το πιστέψει. Σήμερα το πρωί ήταν στο Sky, στην τηλεοπτική εκπομπή, Λυριτζής Οικονόμου, και όταν τον ρώτησαν, ο ηγέτης Πάνος Καμένος τα έριξε στους συνεργάτες του. Είστε βέβαιος ότι κάποιος συνεργάτης σας δεν έδωσε ένα τέτοιο έγγραφο? Δεν το ξέρω. Εμείς ό,τι λέμε ισχύει για πάντα. Εμείς ό,τι λέμε ισχύει για πάντα. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Είστε βέβαιος ότι κάποιος συνεργάτης σας δεν έδωσε ένα τέτοιο έγγραφο? Δεν το ξέρω. Μάλιστα. Κάστε. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Καλώς κύριε Καμένο. Καλώς κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Τι καλώς. Μη φεύγεις. Κρατήστε τον. Γιατί τον αφήσα να φύγει? Εδώ έχει γίνει χαλασμός κόσμου από χτες το βράδυ. Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί είναι ένα λεπτό θέμα. Είναι η εντυμότητα του πολιτικού κόσμου, κομματιού, ναι, κομματιού του πολιτικού κόσμου της χώρας, που ήρθε και με ορμή να ξεκαθαρίσει την προηγούμενη βρωμιά. Και λέει ότι το έχει κάνει συνεργάτης. Αφήνει υπονοούμενο για συνεργάτη. Αν το έχει κάνει συνεργάτης, τι κάνει ο πρόεδρος, τι συνεργάτες έχει και πώς μόνοι τους πάνε στον Παπούλια όταν έχει τελειώσει ο Καμένος και πετάνε χαρτιά διάφορα. Αν δεν το έχει κάνει συνεργάτης, πώς αδειάζει τους συνεργάτες του έτσι? Πώς το κάνει αυτό ένας άνθρωπος, ένας ηγέτης? Τι μεγαλείο ψυχής είναι αυτό? Τι μικροπρέπεια είναι να τα φορτώνει όλα στους συνεργάτες του? Δεν το ρώτησαν όμως οι συνάδελφοι, ο Λυριτζής και ο Οικονόμου, και με έχουμε μείνει με την απορία. Με την απορία έχουν μείνει και οι βουλευτές του, χτες βράδυ κυρίως, του Καμένου, που βγαίνανε στα κανάλια ευνηδιασμένοι όλοι, δεν ήξεραν, δεν πίστευαν στα αυτιά τους, στα μάτια τους. Πρώτος που έγινε ρόμπα είναι ο κύριος Μαρκόπουλος. Κύριε Πεδετέρη, ναι. Κύριε Πεδετέρη, θέλω να σας πω ότι ο κύριος Καμένος βγήκε πριν από περίπου μία ώρα σε άλλο κανάλι, σε εκπομπή του κυρίου Τράγκα, και διέψευσε κατηγορηματικά, κατηγορώντας ως πλαστογράφους αυτούς που διακίνησαν αυτό. Το κείμενο είναι πλαστό, δηλαδή? Το είπε ο κύριος Καμένος. Αυτό το κείμενο είναι πλαστό, δηλαδή? Το είπε ο κύριος Καμένος. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Το είπε ο κύριος Καμένος. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Και βεβαίως αύριο καλούμαστε όλοι μαζί να κάνουμε το detective, για να βρούμε ποιος είναι αυτός που διακινεί αυτά τα πράγματα, με ποιον τρόπο και γιατί το κάνει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τον detective, ήταν καθαρό από την πρώτη στιγμή. Αλλά έχει μια αξία, θα τον κάνουν εσωτερικά. Νομίζω τώρα έχουνε, δεν έχει τελειώσει μια σύσκεψη εκεί, οι βουλευτές, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, των ανεξαρτήτων Ελλήνων, για να βγάλουν άκρη. Ο πρώτος που έγινε ρόμπα ήταν ο κ. Μαρκόπουλος, στην ΕΤ, στο άλλο κανάλι, στο κρατικό. Ο δεύτερος που γίνεται ρόμπα είναι ο βουλευτής επίσης του κινήματος, ο κ. Ζώης. Τα πείρατε από την Προεδρία της Δημοκρατίας? Τι σημαίνει έγγραφο, ξέρετε τι σημαίνει έγγραφο. Τι χαρακτηριστικά φέρνει το χαρτί που ονομάζεται έγγραφο. Για πες το. Δεν υπάρχει απάντηση. Όχι, γιατί δεν υπάρχει απάντηση. Σας παρακαλώ, θέλετε να φύγω από το τραπέζι, κύριε Στάι. Εγώ απαιτώ να μου πει ο κύριος Χριστάκος τώρα τα χαρακτηριστικά που φέρει το χαρτί που κουνάει και που τεκμηριώνουν ότι είναι έγγραφα. Ξέρετε τι σημαίνει έγγραφο. Ogni contrada e patria del ribelle, ogni donna l'udona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore il braccio nel colpir. Εγώ φορώ παντελόνια και τα τιμώ. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore il braccio nel colpir. Ο κώδικας της διοντολογίας παρουσιάζει έγγραφα, όχι χαρτιά. Μα έγγραφο είναι. Όχι χαρτιά, γραμμένο στο πόδι. Πού τα βρήκατε αυτά τα χαρτιά? Ρώτα τον πρόεδρο, ρωτούσε ο κύριος Ζώης, βουλευτής, τον Γιάννη Χριστάκο, τον δημοσιογράφο, γιατί νωρίτερα είχε βγάλει τα χαρτιά κτλ. Αυτά τα πολύ ωραία. Όποιος έκανε ζάπινγκ χθες βράδυ θα έβλεπε λίγο αναστατωμένους τους βουλευτές των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα αυτά να συμβαίνουν. Χρειάζεται σύνεση, ψυχραιμία, που να τη βρεις όμως, και λογική και σοβαρότητα. Σοβαρότητα δεν τη βρίσκεις έτσι κι αλλιώς. Από πού να το πιάσεις? Από την Προεδρία της Δημοκρατίας και το πώς λειτουργεί με τις συσκέψεις, με τις εντολές, με τις διερευνήσεις και την κατεύθυνση των διερευνήσεων, γιατί τώρα το σενάριο που παίζει, το ξέρετε από χτες, είναι η κυβέρνηση προσωπικότητων. Κάτι τέτοιο αποφάσισε κάποιος λαός την προηγούμενη Κυριακή? Να υπάρχουν προσωπικότητες που θα κυβερνήσουν σε ποια κατεύθυνση? Ποιος έχει αυτή τη δικαιοδοσία? Δεν κάναμε εκλογές, τόσα έξοδα, τόσο κόπος, τόση χαρά. Ψηφίσαμε αυτά που ψηφίσαμε και έρχονται τώρα πάλι κάποιοι να συνεχίσουν την ίδια πολιτική που συνεχίζανε και πριν και η οποία καταδικάστηκε. Και το παραδέχονται και οι ίδιοι. Από αυτή τη σύσκεψη δεν καλεί τη Χρυσή Αυγή. Κακώς. Όπως το αναγνωρίζουν πάρα πολλοί. Είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Πρέπει να τηρούνται όλα αυτά. Και αυτός που πρώτος πρέπει να τα τηρεί και να μην κάνει καμία εξαίρεση είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κορυφαίος θεσμός. Το πρόσωπο που είναι εδώ για να εγγυάται την σοβαρότητα, την ευρυθμία του πολιτεύματος και τίποτα παραπάνω. Εξαιρέσεις, διαχωρισμούς και διαχωρισμοί, το μόνο που καταφέρουν να κάνουν καλό στη Χρυσή Αυγή. Αλλά πέρα από το καλό ή κακό σε κάποιο κόμμα, το σωστό ποιο είναι? Το σωστό είναι να είναι η Χρυσή Αυγή σήμερα εκεί. Δεν θέλει ο κύριος Παπούλιας, μέσα σε όλα αυτά που έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια, προστίθεται και αυτό. Από όποια μεριά και αν τον δει κανείς, μια χαρά τα πάμε από την κορυφή μέχρι προς τα κάτω. Ας μείνουμε λίγο στις διαψεύσεις του κυρίου Καμένου, έχουν μια αξία ιστορική καταρχήν. Και ουσιαστική κατά δεύτερον. Διάψευση νούμερο ένα. Αγούστε, υπάρχει, κύριε Καμένε, μου συγγνώμη. Υπάρχει ή δεν υπάρχει το έγγραφο αυτό? Υπάρχει όπως αποδείχθηκε. Το έχετε δώσει εσείς στην Προεδρία ή όχι? Δεν έχω δώσει εγώ στην Προεδρία κανένα έγγραφο το οποίο αναφέρει τέτοιου είδους πράγματα. Αυτό το έγγραφο δεν είναι δικό μου. Ναι. Αυτό το έγγραφο ό,τι πιστεύετε δεν έχει γίνει ποτέ από εμάς. Δεν έχει ούτε σφραγίδα, ούτε υπογραφή, ούτε πρωτόκολλο. Δεν το έδωσα εγώ στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν θα απολογούμε για ένα έγγραφο το οποίο. Ρωτάω τι πιστεύετε ότι έχει συμβεί, κύριε Πρόεδρε. Τι πιστεύετε ότι έχει συμβεί? Πιστεύω ότι κάποιος έβαλε το χεράκι του, διότι τους έκανε ζημιά οι 7 θέσεις που ζητήσαμε και τις οποίες 7 θέσεις δεν μπορούν να απαντήσουν. Λοιπόν. Έχουμε και μηνύματα ακροάτων. Μετά λέει το ΣΥΡΙΖΑ, ώρα για επίθεση στους ανεξάρτητους Έλληνες. Νουδού Πασόκ, σε λίγο θα φαίνονται άγιοι, χάρη στα ανεξάρτητα μουμουέ, τρία θαυμαστικά. Δηλαδή, σου φαίνεται καθαρό όλο αυτό που έχει γίνει με το έγγραφο? Έχεις καθαρή άποψη ότι το έφτιαξε ο Παπούλιας? Ότι το φτιάξανε, το έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία και το έδωσε στον Παπούλια? Ότι έγινε κάτι τέτοιο? Δεν έχεις μισό της εκατό αμφιβολία ότι μπορεί να έχει κάνει την κάφα ή οτιδήποτε άλλο ο αρχηγός του συγκεκριμένου κόμματος? Δεν περνάει από το μυαλό σου κάτι τέτοιο? Τόσο σίγουρος? Αν είσαι τόσο σίγουρος, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Δεν γράφει και όνομα. Είναι λίγο μπερδεμένο. Εν πάση περιπτώσει, η διάψευση νούμερο ένα ήταν αυτή. Η πρώτη όμως αριθμητικά ήρθε χθες βράδυ στην εκπομπή του Γιώργου Τράγκα στο Έξτρα. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους έγγραφα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ό,τι λέμε, το λέμε δημόσια. Υπάρχουν οι 7 θέσεις, τις οποίες καταθέσαμε. Αποκλειστήκαμε από κάθε διάλογο και δεν ανταλλάσσουμε ούτε τις αρχές μας, ούτε την ιδρυτική μας διακήρυξη. Το ήθελα. Ούτε τις θέσεις μας, ούτε με υπουργεία, ούτε με κυβερνήσεις. Δεν είναι δυνατόν όμως να συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία, κύριος Σαμαράς, ο κύριος Σαμαράς και το επιτελείο του να διακινούν πλαστά έγγραφα και να στηρίζουν προβοκάτσιες απέναντι σε ένα κόμμα που υποστηρίζει τα δεν διακινούν πλαστά. Βγαίνουν στο Μέγκα, βγήκε ο Σαμαράς ο ίδιος με τη φατσούλα του, με τα γυαλάκια του. Βγήκε ο άνθρωπος και είπε να επανεξετάσουμε τους 7 όρους του Καμένου γιατί μας φαίνονται καλοί. Και το σοου βέβαια του Τράγκα. Σήμερα το πρωί, αν δεν τον ακούσατε, χάσατε μετά τις 10 παρατέταρτο που είχε πιάσει εδώ τα μυρολόγια. Πρέπει να τον βλέπατε κιόλας, δεν είχα τη χαρά. Πώς μυρολογούσε τον Πάνο τον Καμένο, έτσι με γνήσιο, υπηρώτικο, μελαγχολικό σκοπό. Όπως ταιριάζει σε τέτοιες περιπτώσεις. Και η διάψευση νούμερο 3 σήμερα το πρωί, Πάνος Καμένος, στο Γιώργο Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ είπα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και είναι καταγεγραμμένο, όταν μου έδωσε το no paper του κυρίου Παπαδήμου προς εκείνον, ότι εγώ θέλω να έχω το δικαίωμα, ό,τι μου κοινοποιεί, να το κοινοποιήσω στον ελληνικό λαό και να είναι και υπόγραφο. Και μου το πήρε πίσω, λέει, θα το πίσω. Διαβάστε τα πρακτικά. Τότε πώς εκείνος, όμως δίνει στη δημοσιότητα ένα δικό σας κείμενο το οποίο δεν είναι εν υπόγραφο. Δεν είναι κείμενο. Φαίνεται ότι εκεί πέρα έχουν μάθει να λειτουργούν με νοπέιπερ. Εγώ δεν λειτουργώ με νοπέιπερ ούτε εξάρτητοι Έλληνες. Εμείς ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε αντρίκια, το λέμε ευθέως στον ελληνικό λαό και να λαμβάνουμε και τις ευθύνες μας. Εμείς ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε αντρίκια, το λέμε ευθέως στον ελληνικό λαό και να λαμβάνουμε και τις ευθύνες μας. Οπότε, το ακούσαμε σε τρεις διαψεύσεις. Ο κύριος Πάνος Καμένος διαψεύδει όλο αυτό, το λέει πλαστό, ψιλοκατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ή κάποιους, εν πάση περιπτώσει, αφήνει και κάτι πονούμενα για τους συνεργάτες του. Αν αποδειχθεί ότι έχει δίκιο, ναι, έχει δίκιο ο Πάνος Καμένος, είναι πλαστό, θα φταίει ο Παπούλιας ή οποιοδήποτε άλλος έχει εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Αν είναι όμως αλήθεια ότι το έγγραφο το έχει δώσει και οι περισσότερες μέχρι στιγμής μαρτυρίες, αποδείξεις, στοιχεία, πηγές συνηγορούν σε αυτό, τότε είναι πολύ μεγάλος ψεύτης. Πάρα πολύ μεγάλος ψεύτης που δεν ξέρει ούτε καν να κρυφτεί, άρα και επικίνδυνος. Δεν ξέρω τι από τα δύο θα συμβεί. Βλέπουμε βέβαια από χτες τι από τα δύο έχει συμβεί. Αλλά δεν θέλουμε να πιστέψουμε ένα τέτοιο κίνημα με τέτοια ορμή και με τέτοια καταγγελία προς όλους τους άλλους και κυρίως προς τη βρωμιά του παρελθόντος να κάνει τα χειρότερα σε ένα όχι και τόσο κομβικό θέμα. Δεν έχουμε ακόμη διαχείριση των κοινών. Μιλάμε για κάποια διαδικαστικά θέματα. Όλα αυτά προκαλούν σύγχυση. Στο ΔΕ ΜΕΓΑ υπάρχει μεγαλύτερη σύγχυση, όχι εξαιτίας αυτών, εξαιτίας των υπολείπων, των αποτελεσμάτων της προηγούμενης Κυριακής, τόσο που μπερδεύονται οι πόλεμοι με τον Τσίπρα. Μια μικρή στοιχομηθεία την οποία τη βρίσκω εξαιρετική. Γιατί δείχνει ότι υπάρχει και ένα χιούμορ. Λέει ο κύριος Τσίπρας, λέει υποθέτω ότι μετά τον κύριο Σαμαρά αρχίζει ο δεύτερος γύρος τοποθετήσεων. Είχε γίνει ένας πρώτος γύρος. Λέει ο κύριος Παπούλιας, ελπίζω να μην φτάσουμε και σε τρίτο. Λέει ο κύριος Βεριζέλος, έχουμε το όπλο παραπόδα. Λέει ο κύριος Παπούλιας, έτσι έληξε και ο δεύτερος παγκόσμιος Τσίπρας. Έτσι έληξε και ο δεύτερος παγκόσμιος Τσίπρας. Λέει ο κύριος Παπούλιας, έτσι έληξε και ο δεύτερος παγκόσμιος Τσίπρας, ο παγκόσμιος πόλεμος. Βλέπει όλο Τσίπρα στον ξύπνιο του και στον ύπνο του Γιάννης Πρετεντέρης, το κόλλησε και στους παγκόσμιους πολέμους. Αύριο υπάρχει μια συγκέντρωση στο διαδίκτυο, το βλέπουμε αυτό, Twitter, Facebook και λοιπού συγγενείς, έξω από το Μέγκα και λέει Τετάρτη 16 Πέμπτου, 8 Μουμού, καταγγέλουμε την προπαγάνδα έξω από το Mega Channel Λεωφόρος Μεσογείων, στάση Ρίκος Δινάν, λεωφορεία 046,α5,β5. Όλοι Mega από κάτω. Επειδή κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και επειδή εμείς εδώ είμαστε δίκτυο, να το πούμε και αυτό, να το έχουμε κατά νου. Δύο μηνύματα που είναι ενδεικτικά τη σύγχυση που υπάρχει και στο ακροατήριο. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει σε αυτόν τον τόπο. Το ένα. Καλά τα ηχητικά με τον Καμένο, με τις αυταπάτες που σπέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ θα παίξετε τίποτα, ρωτάει ένας ακροατής και ένας δεύτερος. Ρε Θύμιο, σιγοντάρεις τον τελευταίο καιρό το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να του κάνεις κριτική. Έχουμε τη μεγαλύτερη πολιτική αλητεία, τώρα ανακαλύψανε στο ΣΥΡΙΖΑ πως ούτε αυτοί δεν μπορούν να πάρουν τον πόνο των 50 ευρώ κτλ. Κτλ. Διονύσης, υπογραφή. Όλα μαζί, όπως έχετε καταλάβει. Το θέμα είναι ότι σε πόση ώρα, σε 40 λεπτά. Μαζεύονται πάλι οι πρόεδροι, πλην Μιχαλολιάκου που δεν τον κάλεσαν και πλην Παπαρίγα που δεν πάει, οι υπόλοιποι, για να φτιάξουν την περίφημη, αν τη φτιάξουν, κυβέρνηση προσωπικότητων. Εμείς ως Ελληνοφρένεια και φαντάζομαι και εσείς ως λαός, κάνουμε τα πάντα για να βρούμε τις περίφημες προσωπικότητες. Ένα, ακούγομαι, αναζήτηση. Ζητούνται προσωπικότητες να στελεχώσουν κυβέρνηση τόπου. Αφάρτα πρόσωπα με φρέσκες ιδέες ζητούνται. Λαοφιλείς προσωπικότητες με έρισμα σε κοινωνίες. Πειράζει που είσαι μεγάλη φύρμα πειρά. Όχι διαταραγμένες. Προηγούμενα παραδείγματα αποφεύγονται. Προσωπικότητες της τέχνης, των γραμμάτων, των τεχνών. Των τεχνών. Προσοχή, προσοχή. Όχι διχασμένες προσωπικότητες. Προσωπικότητες που θα μας βγάλουν από το τέλμα. Προσωπικότητες που θα δώσουν όθηση στην οικονομία. Προσωπικότητες που θα έχουν την έγκριση μεγάλου καναλιού. Είναι ζάχαρη, είναι μέλι. Αυτά τα πρόσωπα με φρέσκες ιδέες ζητούνται. Κι άλλη φύρμα πειράζει. Ενωτικές προσωπικότητες. Ούτε δεξιές, ούτε αριστερές. Στη μέση. Όχι, δεν πειράζει. Καρπούζια, ο Βαγγέλης. Φέτος έβαλα και πεπόνια. Έλα, κυρία μου. Πληροφορίες, κύριος Κάρολος. Προεδρία της Δημοκρατίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τις τελευταίες μέρες το κάνουμε συνέχεια. Πολλά μπορούμε να πούμε. Βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας περί σοβαρότητας της πολιτικής. Άλλοι στηρίζετε τον Καμένο, άλλοι το ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι κατά του ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι κατά του Καμένου. Ό,τι πρέπει και όπως πρέπει να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις απόλυτα ψύχρεμος, όταν γύρω σου κάθε πεντάλεπτο αλλάζουν όλα πολύ γρήγορα. Και κυρίως δεν είναι αυτά που αλλάζουν, είναι και αυτά που αλλάζουν υπογείως, είναι αυτά που αλλάζουν υπεργείως και. Κάτι καλό πριν πάμε στις διαφημίσεις, επειδή είναι η εποχή των μνημονίων, της Τρόικας, των υποχωρήσεων, ο κόσμος κατηφής, δέχεται μέτρα, συνεχώς τα δέχεται, αντέδρασε με την ψήφο του, αυτό δεν φτάνει για τίποτα και σε τίποτα και να επαναληφθεί, ποτέ δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι σοβαρά σε αυτόν τον τόπο, σε κάθε τόπο, αν ο κάθε λαός του κάνουν όλα αυτά που του κάνουν δύο χρόνια τώρα και αναπαύεται μόνο σε μία ψήφο, σε μία αντίδραση, σε μία μέρα. Εδώ δεν θα φτάνει και κάθε μέρα απεργία να είχαμε, πόσο μάλλον μια φορά στο τόσο η επίσκεψη στην κάλπη και το εθιμοτυπικό της υποθέσεως. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή την ιστορία της υποχώρησης, της μαυρίλας, μια ομοσπονδία κατάφερε κάτι και νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών υπέγραψε συλλογική σύμβαση και για τον επόμενο χρόνο, για ένα χρόνο, κατοχυρώνει τους μισθούς και τα επιδόματα. Δεν δέχτηκε μείωση μισθών, δεν δέχτηκε μείωση επιδομάτων. Γιατί ξέρετε όλοι στους εργασιακούς μας χώρους και τα συλλογικά σωματεία αλλά και ατομικά ο καθένας δέχεται ό,τι του βάλουν μπροστά και υπογράφει. Μπράβο τους, κατάφεραν κάτι που δεν φαινόταν πολύ ορατό, το πάλεψαν, νίκησαν και όχι μόνο αυτό, δεν κατάφεραν μόνο να μην μειωθούν μισθοί και επιδόματα, αλλά κατάφεραν και κάτι κόντρα στους νόμους της κυβέρνησης των κυβερνήσεων των τελευταίων δύο ετών. Όλοι οι νέοι θα μπουν στη συλλογική σύμβαση. Δεν θα ενταχθούν στους νόμους που έχει προβλέψει και έχει προβλεθεί με την κυβέρνηση Παπαδήμου και την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν θα πάρουν τα ελάχιστα ψίχουλα που αυτοί οι νόμοι, τα μεσοπρόθεσμα και τα μνημόνια υπαγορεύουν. Θα πάρουν αυτό που ορίζει συλλογική σύμβαση. Μια ομοσπονδία μέσα σε αυτό το χήμαρο που σαρώνει τα πάντα κατάφερε κάτι. Ας γίνει παράδειγμα και για όλες τις υπόλοιπες, επειδή πολλοί λέμε ότι που σε τέτοιο καιρό καλύτερα να παίρνεις έστω και ένα πενιντάρικο παρά να είσαι άνεργος και να κυκλοφορείς έξω. Το είδαν αλλιώς, κατάφεραν άλλα πράγματα και μπράβο τους. Αυτά κατάφεραν στα τρόφιμα και στα ποτά. Μακάρι να το συνεχίσουν και τον επόμενο χρόνο, μακάρι να το παλεύουν πάντα, μακάρι να βρεθούν μιμητές. 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, mail studio@realfm.gr και από κινητό όποιος θέλει, real, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-100. Η ώρα η κακή. Εμείς δεν έχουμε παντρευτεί κανέναν παρά μόνο τον ελληνικό λαό. Δεν έχουμε παντρευτεί κανέναν παρά μόνο τον ελληνικό λαό. Ναι λοιπόν, είμαστε επικίνδυνοι! Εγώ φοράω παντελόνια και τα τιμώ. Καίκαμε! a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Εγώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποδείξει ο καθένας πόσο πατριώτης είναι από εμάς. Είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης αυτός που μιλάει για πατριωτισμό και να ακούσουμε το πλήρες κείμενο γιατί έχει μια αξία και κυρίως όταν το ακούς από έναν υπουργό που έκανε ό,τι μπορούσε τα προηγούμενα δύο χρόνια, το έχει ομολογήσει ο συγκεκριμένος, να καταστρέψει τελείως την πατρίδα. Άρα λοιπόν η στοιχειώδης ευθύνη του πολιτικού προσωπικού της χώρας αύριο είναι πατριωτικό καθήκον να φτιάξουμε μια κυβέρνηση. Και όσοι αυτή τη στιγμή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αρνούνται τη συμμετοχή τους, παίζουν εγωιστικά παιχνίδια, είναι βέβαιον πως υποθηκεύουν το μέλλον της χώρας και του λαού. Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποδείξει ο καθένας πόσο πατριώτης είναι από εμάς. Κάποιοι το έχετε αποδείξει με τον καλύτερο τρόπο και είχατε το χρονικό διάστημα απεριόριστο τα δύο προηγούμενα χρόνια να το αποδείξετε και κατά συρροή, κατά εξακολούθηση όπως λέμε. Μια χαρά τα έχετε κάνει, δεν χρειάζεται όλοι να αποδείξουν πόσο αγαπάνε την πατρίδα, ας το αποδείξουν όλοι οι υπόλοιποι. Όχι άλλη απόδειξη, όχι άλλη αγάπη, όχι άλλη σωτηρία για τη συγκεκριμένη πατρίδα. Ακολουθούν πατριώτες. Θυμάσαι πριν από κανένα 2-3 μήνες που ο Γιωργάκης ήθελε να δημιουργήσει ένα Ινστιτούτο Πολιτικής Επιμόρφωσης και Δημιουργίας. Δεν ξέρω πώς ήθελε να το ονομάσει. Βεβαίως. Κολέγιο Επόμενων Πρωθυπουργών. Έτσι, μπράβο, Στολή. Άκου το λέει. Αυτό το ρόλο πλέον το ματέωσε. Ξέρετε γιατί. Γιατί αυτό το ρόλο το έλαβε πλέον ο Μπόμπουλας στο Mega Channel και Net. Καλά, ο Μπόμπουλας το έχει χρόνια, δεν είναι τώρα. Πολύ. Μετά την Καϊλή. Και λίγα κανάλια βάζεις. Ναι, ναι. Μετά την Καϊλή, ποιον έβαλε υποψήφιο βουλευτή το Mega Channel. Το Λιάρο. Και επίσης από την Net μπήκε ο Μποτώνης. Προφανώς. Οι υπηρεσίες του ήταν πάρα πολύ μεγάλες απέναντι στον γκεμπελισμό και στην προπαγάνδα υπέρ του Πασόκ και γι' αυτό βεβαίως πήγαν να τους ανταμείψουν. Τέτοια καούρα αυτό το Μέγκα να βγάλει κυβέρνηση πια. Ναι. Τόση καούρα δεν έχουν πολιτική αρχηγή, έχει ναι, το Μέγκα. Ναι, τέλεια, άκου. Και στο κάτω-κάτω, ας αναλάβει πρωτοβουλία. Αφού βλέπει 5, 6, 7 άχρηστοι δεν τα καταφέρουν, ας βγάλει το Μέγκα κυβέρνηση που έτσι κι αλλιώς. Έτσι, μπράβο. Αυτοί θα έχουν να κάνουν με αυτούς όλη την ώρα, με αυτούς θα ζητάνε. Τόλοι, Μέγκα, Σκάι, Αλφα και Νετ. Πλέον μπορούν να φτιάξουν να δημιουργήσουν κυβέρνηση. Λογική κουκουέ. Ναι, ναι. Να έρθει ο λαός στα πράγματα. Ναι. Ο Μέγκα δηλαδή είναι ο λαός. Να διαλέξει ο λαός τα αφεντικά του. Έτσι το λέει. Το λέει άκου. Όπου λαός, Μέγκα, όπου αφεντικά η κυβέρνηση προδοτική που θα φτιάξουν. Τόλι, πάνω στην Καβάλα έγινε ένας διαγωνισμός μαθητικής εφημερίδας, ρε. Και επειδή οι μαθητές εκεί της Β' Λυκείου στυλίτευσαν και δάκρυσαν, δεν ξέρω αν το είδες στις... Στυλίτευσαν! Δάκρυσαν για την κατάδια που υφίσταται η χώρα, ποιος πήγε και τους έδωσε βραβείο. Ο Καψής, ο Μπόμπολας και τα νέα, ρε. Εάν αυτό δεν είναι σουρεαλισμός, δεν ξέρω τι άλλο είναι, ρε Τόλι. Έλα, φίλε. Έλα. Για μιλά, βράχο μου. Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Δεν θέλω. Βλέπεις πόσο σεμνός είμαι. Δεν έχω πει κουβέντα, έτσι. Ακούγομαι. Κουβέντα για το καινούριο αστεράκι. Ακούγομαι. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Το κύπελο Ευρώπης. Τον Ολυμπιακό! Σε παρακαλώ, φίλε, σε παρακαλώ, ας μετριάσουμε τους ενθουσιασμούς, τους πανηγυρισμούς. Δεν χρειάζεται, εμείς είμαστε σοβαρή ομάδα. Πήγαμε σεμνά, το πήραμε σεμνά, αποχωρήσαμε σεμνά. Σεμνά, έτσι. Τον ήπιανε οι Ρώσοι όμως, ε! Ένα κυπελάκι, τον είδες! Με τον Χόρτεναν χθες. Τέλος πάντων, μην μιλήσω. Πάλι, Δεν θέλω. Σεμνά. Θα ράψουμε το αστεράκι το καινούριο, θα το βλέπουν οι Βάζελοι. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Άκουσα αυτό το βαρύ πολιτικό όνομα, τη Φόφη, να μιλάει πριν και ξέρεις τι διαπίστωσα. Ότι τελικά δεν είναι λαγόχυλη, είναι σκατόχυλη. Κάνε μου μια χάρη, παρακαλώ. Χθες όταν βγήκε η Αλέκα από το προεδρικό Μέκαρο, έκανε τη δήλωση του Κουκουέ, αποφάσισε να καταθέσει όταν θα συγκροτηθεί Βουλή πρόταση νόμου για κατάργηση του μνημονίου. Ναι. Και τώρα, αν συγκροτηθεί Βουλή, η λεγόμενη αντεπιδημονιακή είναι 151. Δηλαδή η πρόταση περνάει. Τελειώνει η ιστορία. Τελειώνει η ιστορία άμα οι λεγόμενοι αντιμνημονιακοί το ψηφίσουν. Ναι, εντάξει. Οι λεγόμενοι, γιατί όπως το είπες, είναι οι λεγόμενοι αντιμνημονιακοί. Όταν σφίξουν οι σφικτήρες, θα ψηφιστεί ο νόμος κατάργηση του μνημονίου. Άκουμε λίγο, σε παρακαλώ. Το ζήτημα είναι ότι από χθες όλα τα κολοκάναλα προσπαθούν να το πνίξουν. Πες το Θήμιο να πει κάτι σήμερα τώρα στην εκπομπή για αυτό εδώ πέρα το ζήτημα, γιατί πάνε να το πνίξουν. Έλα, Αποστόλη. Εγώ, ναι. Έλα. Δεν βγάλαμε το Σιφουνάκι εδώ στη Μυτιλίνη, ρε φίλε. Δεν τον βγάλαμε. Καλά, εδώ δεν βγάζουμε κυβέρνηση. Σιφουνάκι ήταν το πρόβλημα. Όχι μόνο στη Μυτιλίνη, σε όλη την Ελλάδα. Εμείς έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ στην Αθήνα, φίλε. Παλεύουμε, παλεύουμε. Εσείς στη Μυτιλίνη τι κάνατε? Θρυνείτε ένα Σιφουνάκι, εντάξει. Εμείς δεν βγάζουμε κυβέρνηση. Παλεύουμε από εδώ, παλεύουμε από εκεί. Και να απειλές στο τραπεζοτσιράκι. Στέλνει τελευταία στιγμή τα απειλητικά, τα μηνύματα, αυτά τα ανυπόγραφα. Τι θα κάνετε για να έχει πρόσβαση, Σιφουνάκι? Να, ο πρόεδρος εκβιάζει, παίζει το ρόλο της μεσαζούσης, τσατσάς, τίποτα. Αποστόλου και κάτι άλλο. Τι κάτι άλλο, όλα δεν τα είπαμε, έχει κι άλλο. Θρυνείται και κάτι άλλο στη Μυτιλίνη. Άκου να σου πω. Ένα πλακομπούλι που δεν έγινε. Τα πράγματα είναι άσχημα. Τι? Τι, δεν έρχονται και οι Τούρκοι. Τον Τούρκο περιμένει να σε γαμίσει. Πήγαινε εσύ απέναντι αν έχει τέτοια καούρα. Ο Έλληνας δεν σε έχει ευχαριστήσει σε αυτό, ο πολιτικός κυρίως. Αφού με πήραν όλα, με πάλι τι κρίμα δεν είναι. Α, έχει φτάσει στον απόπατο. Είναι που έχει περάσει από πολλούς και περιμένει και τον Τούρκο. Άντε. Χάρηκα, ρε φίλε, χάρηκα. Εσύ χάρηκες γιατί περιμένει χαρά στα σκέλια σου από απέναντι. Πώς δεν χάρηκες? Να είσαι καλά, καλό γλέντι, γεια. Είμαστε επικίνδυνοι! Είμαστε πολύ επικίνδυνοι! Αυτό καλό είναι, γιατί είδαμε και με τους ακίνδυνους τι πάθαμε. Έχουμε μια ανακοίνωση για το site της ελληνοφρένειας.net, το επίσημο δηλαδή site. Με πολύ μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι προσθέσαμε άλλη μια κατηγορία πάνω δεξιά όπως μπαίνουμε, που λέγεται specials. Specials, τι θα είναι αυτό? Ταινίες μικρού μήκους. Με πολύ χαρά λοιπόν, σήμερα έχουμε ήδη πριν λίγο, ανέβηκε η πρώτη, πρεμιέρα δηλαδή, πρεμιέρα. Τίτλος της ταινίας μικρού μήκους είναι ο Χαρταετός, σκηνοθεσία του Νίκου Καραγιώργου. Είναι μια παραγωγή από το στούντιο υπό το μηδέν, μια ομάδα καλλιτεχνών έτσι, με ωραίο πνεύμα και ωραία ματιά, που θα έχουμε μια συνεργασία και θα έχουμε και άλλα στην πορεία. Είναι αποκλειστική παραγωγή για το ελληνοφρένεια.net. Παίζουν Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Αφροδίτη Κλεάνθη, Μιχάλης Κουμαριανός, Γιώργος Λαμπριανός, Ντόρι Μάντζαρη, Μαριάννα Νικολογιάννη και ωραίοι. Ένα σκύλος, ωραίο σκύλος, παίζει και αυτό στο ταινιάκι. Είναι μια παρέα υπόθεση 6 ατόμων, νέων, που προσπαθούν να υψώσουν τον αετό τους, το χαρταετό τους, μια καθαρή Δευτέρα. Προσπαθούμε από το συγκεκριμένο site, όχι μόνο βέβαια να ακούμε την εκπομπή, να γράφετε παρατηρήσεις. Να έχουμε παιχνίδια, πολύ ωραία παιχνίδια. 4 μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε, θα φτιάξουμε και άλλα στην πορεία. Να έχουμε απόψεις, να έχουμε προτάσεις, να έχουμε ειδήσεις που δεν πάζονται πουθενά ή που θάβονται αλλού. Να πολλά έτσι, και σχόλια και επιπεράτα διάφορα. Να έχουμε όμως και κάποια πράγματα, θέματα, κάποιες εικόνες, μια αισθητική που δεν την πολύ συναντάμε εύκολα. Νομίζω ότι πρέπει σε αυτή την εποχή της σύγχυσης, με όλα αυτά που γίνονται γύρω, να μπορείς να μπεις. Αν είσαι στο γραφείο, σε ένα PC και να ταξιδέψεις για 8 λεπτά, για 2 λεπτά να διαβάσεις κάτι πολύ ενδιαφέρον ή κάτι που εμείς, εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε ενδιαφέρον. Αυτά είναι καλά στο site της ελληνοφρενίας. Στην τηλεόραση τώρα, της σχιζοφρενίας, εδώ και μέρες υπάρχει κινδυνολογία. Το Μέγκα βέβαια πρωτοστατεί και πρωταγωνιστεί. Τι υπάρχει? Υπάρχει δυνατότητα αποχώρησης της Ελλάδας οικειοθελώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα θα φύγει από την Ευρωζώνη. Και γιατί θα με ρωτήσετε, θα φύγει η Ελλάδα οικειοθελώς? Λοιπόν, θα σας πω γιατί. Διότι αν αποφασίσουν να κόψουν τη χρηματοδότηση, σημαίνει ότι δεν θα χρηματοδοτείται το πρωτογενές έλλειμμα του δημοσίου. Που σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να κατευληθούν, τουλάχιστον όχι στην ολότητά τους, μισθοί, συντάξεις και προμηθευτές του δημοσίου. Θα γίνει δηλαδή μια άτυπη εσωτερική στάση πληρωμών του δημοσίου, που είναι πολύ μεγάλο πακέτο για την οικονομία μας αυτό. Άρα η χώρα θα περιέλθει σε κατάσταση πλήρους ασφυξίας. Αυτά είναι του Γιάννη Περτεντέρη, ερμηνεία του πώς ακριβώς σκέφτονται οι ξένοι, γιατί μόλις είχαμε δει ένα βίντεο χτες βράδυ με την Αυστριακή Υπουργό Εξωτερικών που έλεγε τα χειρότερα για την Ελλάδα. Ακολούθησε μετά, πρωτότυπα, ο Παύλος Τσίμας. Έχουμε ξαναγυρίσει στο στάδιο του εφιάλτη. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε μεγάλη εφημερίδα του κόσμου, σε μεγάλη τράπεζα του κόσμου ή σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα άλλη συζήτηση στα χείλη οποιοδήποτε πέρα από τη συζήτηση πόσο πιθανό είναι να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη και τι θα σήμαινε αυτό. Αυτή είναι η συζήτηση. Τώρα, το ερώτημα τι θα σήμαινε για αυτό δεν συζητιέται ως προς το τι θα σήμαινε για την Ελλάδα. Εδώ υπάρχει οικουμενική ομοφωνία. Θα σήμαινε κόλαση. Έχω υπόψη μου, νομίζω ότι είναι γνωστό, υπάρχουν και εκθέσεις μεγάλων αμερικανικών και άλλων τραπεζών, οι οποίοι λένε, έχω διαβάσει ας πούμε μέχρι και υπολογισμούς, ότι έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ σήμερα θα σήμαινε απώλεια του 50% του εθνικού εισοδήματος που μας έχει απομείνει μετά τη μείωση του 18% του εθνικού εισοδήματος που έχουμε φάει λόγω των προγραμμάτων λιτότητας. Συνεπώς δεν υπάρχει συζήτηση τι θα σήμαινε για την Ελλάδα, θα σήμαινε καταστροφή. Τώρα βέβαια μια απάντηση, αν έχει κανείς κουράγιο, είναι ότι η καταστροφή, η κόλαση και ο Εφιάλτης για πολύ μεγάλα κομμάτια του ελληνικού λαού έχει έρθει, οπότε δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αν θα γίνει και στο υπόλοιπο κομμάτι, αν θα είναι με ευρώ, αν θα είναι με δραχμή. Δυστυχώς, εκεί έχουν φέρει αυτή τη χώρα, αυτό το λαό, όλες οι πολιτικές, οι τακτικές, οι στρατηγικές των τελευταίων δύο και όχι μόνο 20 περίπου ετών. Από κοντά, όχι στο Μέγκα, έλειπε και ο Μανώλης Καψής χθες, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε ραδιοφωνικό σταθμό. Λένε κάποιοι τι έχουμε να χάσουμε και θέλω να απαντήσω σε αυτό. Τι έχουμε να χάσουμε, ας πάμε στη δραχμή. Τι έχουμε να χάσουμε παραπάνω από ό,τι χάσαμε, την ελευθερία μας λοιπόν. Ότι θα κυκλοφορούν συμμορίες με Καλάσνικοφ, αυτοί οι οποίοι θα καταλύσουν τη δημοκρατία, τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη, την αστυνομία και θα κυριαρχεί ο ένας πάνω στον άλλον ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η συμμορία του και πόσα Καλάσνικοφ έχει. Δηλαδή θα πάμε πια σε εμφύλιο πόλεμο. Για να μην τα έχουμε όλα αυτά λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ένα, είναι μονόδρομο στη σκέψη μας. Ψηφίζουμε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και λοιπές μνημονιακές δυνάμεις για να έχουμε ειρήνη στον τόπο μας. Ένα καλό επιχείρημα, θα προχωρήσει με αυτό ακριβώς τον τρόπο η κοινωνία. Μια χαρά. Λαός, μέρος βου. Εσύ Αποστόλη, θέλω να μου πεις το εξής. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει ο άνθρωπος έξω από το μνημόνιο μέσα στο ευρώ. Καλά μέχρι εδώ. Καλά. Καλά. Καλά για ΣΥΡΙΖΑ, άμα είσαι ΣΥΡΙΖΑ καλά. Λοιπόν, έρχεται εκλογές, παίρνει αυτό που πήρε, εγώ γι' αυτό το ψήφισα και του λέω το κουβέλης μετά 32 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ αρχηγός και δεν βγήκε. Για να συμμετάσχω εγώ στην κυβέρνηση πρέπει να μπει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αν βγει ο Τσίπρας και πει για να συμμετάσχω εγώ πρέπει να συμμετάσχει και το κουκουέ, τι να γίνει. Μπορεί να το λέει αυτό ο κουβέλης. Ο κουβέλης μπορεί να το λέει. Ο κουβέλης λέει πολλά τσάμπα είναι έτσι κι αλλιώς. Το ξέρω ότι είναι τσάμπα λόγια στον αέρα. Τι τόσο θα έχει ο κουβέλης. Ότι κάποιος θα πει ότι ο κουβέλης δεν είναι συνεπής με τις ιδέες του. Έτσι ξεκίνησε ο κουβέλης. Αποστολή, ναι. Για να μην ψαχνόμαστε τελευταία στιγμή, είναι μπροστά στην κρεμάλα πολιτικοί και δημοσιογράφοι. Ποιοι προηγούνται. Αυτά πρέπει να τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Μην ψαχνόμαστε εκείνη την ώρα. Μην μπει στον κλάδο μου. Να μην πω τον κλάδο σου. Εγώ νομίζω ο κλάδο σου. Προηγούνται. Δεν θέλω να βλέπω δημοσιογράφου να σφαγιάζονται. Όχι, όχι. Να τσιτώνει τα πόδια, θέλω εγώ κάτω από το καρεκλάκι. Και τι θα λέμε μετά. Τρέμω στα τραγούδια που θα βγουν μετά. Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα του Ντινάν, το Γιαννάκι. Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα του Ντινάν, το Μανώλη. Ετοιμάσου, Αποστόλη, δεν είναι τυχαίο ότι ασχολήθηκες με το τραγούδι. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Τακ-τακ εσύ, τακ-τακ εγώ. Θα κατέβεις αγόλι μου στο καλλιτεχνικό στερέωμα, σε βλέπω για σένα. Που πάει να πεις αυτή τη γλώσσα την στρεβλή, πουλάω καλά, προπαγανδίζω πιο καλά. Μπράβο. Πώς θα πάει το τραγούδι. Τολί. Έλα. Πρέπει να πεις στον Νίκο να σου πάρει μια γραμματέα, ρε φίλια. Ήμαρτον. Σιγά μου, ρε, περιμένεις και εσύ λίγο παραπάνω, τι έπαθες. Παίρνουμε μια ώρα τηλέφωνο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να μάθεις να περιμένεις. Έχω να σου πω μια φράση. Αν διαζώσουν, θα ψήφισεις και άλλα πράγματα. Έχω να σου πω μια φράση. Αν ψηφίζεις, σημαίνει ότι ξέρεις να περιμένεις. Και επειδή ίσως κάποιοι δεν την καταλάβουν, θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Τι. Μπαίνει, Βίβη, Βίκη, βάλε και την Πάτη μέσα. Του τέστην. Για όσους δεν καταλαβαίνουν, απευθύνομαι στους βάζελους που εχθές, παρόλο το ότι μπήκανε μέσα στο γήπεδο, φάγανε την ήττα τους, καθίσανε για να βρίσουν στο τέλος τον θρύλο και τον Ολυμπιακό. Το κτίριο της ασφάλειας του Βουλίνας διετέλεσε κτίριο διοίκησης του Κομμαντατού επί Γερμανών και είναι το σημερινό Υπουργείο Πολιτισμού. Στεγάζεται εκεί πέρα πίσω στην Μπουμπουλίνα, έχει μεγάλη στήριξη, έχει περάσει πάρα πολλοί κόσμος από εκεί. Και βέβαια αυτοί που περνάγανε, ξέρεις πώς περνάγανε εκεί. Περνάγανε μια χαρά με τη μουσική. Βάζαν και τη μοτοσυκλέτα στην ταράτσα να μασάρει για να μην ακούγονται οι κραυγές. Αποστολή. Ναι. Αλλάξτε, βρε, έχω μια πρόταση να κάνω. Αλλάξτε τον τίτλο της εκπομπής. Να πείτε εκπομπή εκπροσώπηση Τσίπρα. Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά να μας... Είναι αλήθεια. Αυτό να ότι παρά είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Παρά είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, ήθελα να το πω κι εγώ. Τσίπρα. Και κάτι άλλο. Έχω συγχαθεί κι εγώ από τη ΣΥΡΙΖΙΛΑ μας. Βεβαίως, ναι, μαζί. Δηλαδή τόσο ΣΥΡΙΖΑ πια. Να σου πω. Πλήση εγκεφάλου στον κόσμο κάνω. Αλλά... Να, γι' αυτό έφτασε ο Τσίπρας εκεί που έφτασε. Αποστόλη, επειδή είμαστε χαζοί. Επειδή είστε. Όχι, ναι. Δεν αντέχω τέτοια αυτογνωσία. Κάτι, να πούμε κι εμείς κάτι. Τι να πείτε, καρε, αφού είστε χαζοί. Χαζομάρα θα πείτε. Ναι, να σου πω, επειδή είμαστε χαζοί και δεν καταλαβαίνουμε, είμαστε χαμηλής νοημοσύνης, να μας αναλύει ποιο προτάσεις που προτείνει ο Τσίπρας. Να σου κάνω μια ερώτηση. Για πες. Επειδή βλέπω έτσι αντίληψη. Είναι στα ύψη. Τι ψηφίσατε? Εγώ? Ναι. Γιατί πρέπει να σου πω τι ψήφισα? Από ενδιαφέρον. Αφού θες να το πας να σου πω. Από αντίδραση τον ψήφισα. Ποιον? Κάνει τώρα ρε Αποστόλη, γι' αυτό το κόβω και σου φωνάζω έτσι. Τι μου κάνει τώρα? Έχει μία πρόταση? Μισό λεπτό. Από αντίδραση σε ποιον? Τι ψηφίσατε μέχρι τώρα? Γενικά από αντίδραση που βγαίνατε όλα τα παπάκια. Τι ψηφίσατε μέχρι τώρα? Λέγατε όχι τα δύο κόμματα. Είμαι χαμηλή νοημοσύνη και ψήφισα αυτό που μου δίνατε γραμμή εσείς. Και ΣΥΡΙΖΑ κατάλαβες ότι έπρεπε να ψηφίσεις? Ρε συγκαθάρισε τη φωνή. Αυτό το πρόβλημα, το χαμηλή νοημοσύνη που καταλαβαίνετε άλλα ντάλα. Δεν καταλαβα. Τι μου είπες για τον Καρατζαφέρη? Γιατί μου σηκώνεται η τρίχα όταν ακούω τη λέξη. Τον Καρατζαφέρη. Δεν είπα, άστο. Να είσαι καλά, χάρηκα. Γεια, γεια. Τα κόβεις αμέσως. Γεια. Δήλωση Πάνου Καμένου έξω από το Προεδρικό. Απαλλαγή από το μνημόνιο. Με μια κυβέρνηση εθνικής ενότητος που θα διασφαλίζει την εθνική κυριαρχία και την εδαφική κυριότητα της χώρας. Που θα διασφαλίζει την ελληνική οικογένεια. Για να γίνει κυβέρνηση εθνικής ενότητας θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι δεν γίνεται ούτε με προβοκάτσιες, ούτε με τις μεθόδους του χθες. Εμείς, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, καταθέσαμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα και τα 7 σημεία για τα οποία αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα αλλά και απέτηση στο σύνολό τους να γίνουν αποδεκτά προκειμένου να προχωρήσουμε για μια καινούργια μέρα για την Ελλάδα. Έχετε καταλήξει ποιος έχει κάνει την προβοκάτσια, κύριε Πρόεδρε? Έχετε διερευνήσει το? Όταν ο ελληνικός λαός πεινά και πονά, όταν απειλείται η εδαφική κυριότητα και η εθνική κυριαρχία της χώρας, δεν θα ασχοληθώ με μικροπρέπειες. Είναι ο Πάνος Καμένος, προσέρχονται οι ηγέτες στο Προεδρικό Μέγαρο. Ακούσατε τι είπε, μίλησε πάλι για προβοκάτσεις, επιμένει στη δήλωσή του και τον ρώτησε συνάδελφος από την ΕΤ, Χρήστα Ρουμελιώτη, έδωσε αυτήν την απάντηση. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Πάνος Καμένος πέρασε πριν, με τα πόδια έχει παρκάρει τα μάξι πιο πάνω. Αλέξης Τσίπρας το ίδιο, τώρα μπαίνει ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο, δεν έκανε δήλωση. Και Βάγγελος Βενιζέλος μπήκε με τα μάξι μέσα, ακριβώς στην πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου. Κάνει και ζέστη που να περπατάς. Περισσότερα σε λίγο στο Γιάννη Παπαδόπουλο Μαγκαζίνο, εμείς σας αποχαιρετούμε με το λαό. Γεια σας. Ναι. Λέγε ρε. Καλημέρα. Γεια. Πού έχω πάρει? Πού έχετε πάρει, αγαπητέ? Εκεί που καλέσατε τον αριθμό. Καλά, ρε μεγάλε, μη θυμώνεις. Πώς να μη θυμώνω? Είναι να μη θυμώνω τέτοιες εποχές να μην ξέρουμε τι μας γίνεται? Παπαγιάννη, ο Άκης είμαι. Ποιος Άκης, μωρέ? Παυλόπουλος, ρε. Ποιος? Παυλόπουλος. Α, τι μου κάνεις? Αν αγαπείς και αλήτη. Ο Άκης ο Παυλόπουλος, ο γνωστός. Αν αγαπείς αλήτη. Από το αποκαλυπτικό δελτίο. Να. Άκη μου, τι μου κάνεις? Μεγάλη τιμή που παίρνεις την εκπομπή να συμμετέχεις. Καλά, δεν σου φτάνουν δύο ώρες κάθε Σαββατοκύριακο που παίρνεις και σε άλλες εκπομπές να μπεις? Εσύ γιατί σηκώνεις τα τηλέφωνα, ρε? Έτσι, από Βίτσιο. Από? Από Βίτσιο. Άρα έχεις? Έχω. Πολλά. Βίτσια. Ναι. Άκη, θέλω να συναντηθούμε να συναντηθούν και τα Βίτσια μας. Άμα είναι και ο Καλαμούκης, θα φέρω και το Μάνο. Χωρίς το Μάνο δεν έρχομαι. Είμαι η κυρία που είχα πάρει πριν τις εκλογές τι θα ψηφίσω και γιατί και είχα πει Χρυσή Αυγή. Και τελικά πήγε καλά, ε? Όχι, δεν πήγε καλά. Γιατί? Ψήφισα Χρυσή Αυγή. Τι ψήφισες? Εγώ ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Από Χρυσή Αυγή πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι σύγχυση είναι αυτή, κυρία μου? Είπα ότι θα ψηφίσω να δω θρίλερ. Τελικά με κάλυψε μια βιντεοτενία και δεν ψήφισα. Τόσο εύκολο ήταν, γιατί δεν έβλεπε όλος ο κόσμος. Ε? Αφού το ξέρεις, γιατί δεν το έδινες κι αλλού? Πού να το δώσω? Να δουν κι άλλη τη βιντεοτενία. Αφού θέλουν όλοι, ρε παιδί μου, εδώ τα μηνύματα πάνε και έρχονται. Με ευχαριστούν που τους βοήθησα. Τι τους βοήθησες? Οι άλλοι δεν είδαν την ταινία και ρίξαν την ψήφο στον Κεάδα. Στον Κεάδα θα το ρίξω. Εννοώ στον πολιτικό Κεάδα. Καταλάβατε. Όταν σου είπα εγώ ότι παίρνουν μηνύματα από το υπερπέραν, γιατί είναι όλοι ούφο. Δεν είναι ούφο οι Χρυσαυγίτες, σας παρακαλώ πολύ. Μου είπες ότι είναι Έλληνες. Ποιοι είναι οι Έλληνες? Αυτοί είναι οι Έλληνες, αυτοί. Που νικήσαμε μαζί. Αυτοί, οι Γερμανόφιλοι, αυτοί Έλληνες είναι. Οι ναζιστές. Ναι, ναι, τους ίδιους λένε. Ούφο είναι. Οι χιτλερικοί αυτοί οι ναζιστές, μην το βλέπεις έτσι. Είναι τον εσωτερικό τους κόσμο. Ο εσωτερικός τους κόσμος δείχνει ότι είναι Έλληνες. Ο εσωτερικός τους. Και αυτό φαίνεται και από τα ελληνικά τους. Με τέτοια ελληνικά μπορούσε να είναι κάτι άλλο από Έλληνες. Ελιάρθητο. Έλα, μ' ακούς. Λοιπόν, βρήκα λύση για να σωθεί η Ελλάδα από την κρίση. Να τον πιάσουν τον Τσοχατζόπουλο και να του κάνουν ωραία αλήθεια. Για να τα ξεράσει όλα και το γάλα της μάνας του. Πολύ καλή ιδέα, φίλε. Μπράβο. Μπράβο, λοιπόν. Να αρέσουν οι καινοτομίες. Να είσαι καλά. Χάρηκα. Γεια χαρά. Άκουσα ένα κύριο τώρα που απορούσε πώς βάλαμε τους φασίστες στη Βουλή. Ναι. Εδώ δώσαμε 16,5% σε αυτόν που πήγαινε και υπεράσπιζε τους κουκουλοφόρους έξω από τα δικαστήρια. Στο Τσίπρα, πείτε τα. Μπράβο. Αυτή δεν είναι χειρότερη από τους φασίστες. Χάλια είναι και οι δύο. Χάλια και οι δύο. Χάλια και οι δύο είναι. Ζήτω το Πασόκ να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Χάλια και το Πασόκ, χάλια και η Νέα Δημοκρατία. Όπα, όπα, μισό λεπτάκι. Πρέπει να έχουμε κυβέρνηση. Μια σταθερά σε αυτή την κοινωνία. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να είναι χάλια όλοι. Κάποιος θα μας εκφράζει. Αλλά να μην απορούμε για αυτά που γίνονται. Αποφάσισα ότι θα μας εκφράζει το Πασόκ. Όχι κανένας. Γιατί? Έτσι, γιατί είναι όλοι χάλια. Είστε αναρχικιά. Όχι να βλέπουμε. Δεν πιστεύω να είστε αναρχικιά. Όχι να βλέπουμε ξαφνικά. Μήπως είστε επικραμμένοι της ψηλής. Εγώ είμαι επικραμμένη από όλους. Πιο πολύ όμως. Από κανέναν. Τι ρίξατε? Από όλους, από όλους. Τι ρίξατε? Δεν σου πω τι έριξα. Όχι, θέλω να ξέρω. Τι σας πήγανε περισσότερο? Καμένο. Αχα. Γιατί είναι και ένας καινούριος και δεν ξέρω. Όχι, πώς. Γιατί είστε και εσείς καμένοι, γι' αυτό δεν έχει άλλο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Θέλω να μου πεις τι ακριβώς, πόσο σχέση έχει ο Αλέξης με την αριστερά. Έχει μεγάλη σχέση γενικώς, έχει. Δηλαδή και μόνο που το έχει ταμπέλα, α, το λέει ο τίτλος. Άρα έχει σχέση. Όσο έχει σχέση ο Φάντης με το Ρετσινόλαδο. Μα είναι δυνατόν τώρα. Ποιος με το Ρετσινόλαδο? Ο Φάντης, ο Νί, ο Μίτσος, ο Αλέξης. Όλοι αυτοί τέλος. Μα είναι δυνατόν τώρα από την μονομερή καταγγελία του μνημονίου, τώρα κολοτούμπες και από εδώ και από εκεί. Το τέλος θα γίνει. Ας πει κατευθείαν θέλει να συγκυβερνήσει με το Πασόκ. Δεν είναι Πασόκ ο Αλέξης. Τι? Δεν είναι Πασόκ ο Αλέξης, οφείλεις να το ξέρεις. Ναι, δεν είναι Πασόκ. Είναι αριστερός. Ναι. Είναι αριστερά και, και το Πασόκ ήταν παλιά αριστερό. Αριστερά και Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χωράνε πακέτο μαζί. Πώς, γιατί? Διαζύγιο. Ό,τι θες χωράει. Δεν μου πεις εμένα. Στην αριστερά χώρισε ο Κουβέλης. Δεν χωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δεν έχουμε παντρευτεί κανέναν παρά μόνο τον ελληνικό λαό. Διαζύγιο! Διαζύγιο! Δεν έχουμε παντρευτεί κανέναν παρά μόνο τον ελληνικό λαό. Διαζύγιο! Καλμάρα βουφέρα, τορνακά, τα ελφιέρο παρτιζάν. Σπεντούλαντο, τα ρούσα του αβαντιέρα. Ναι λοιπόν, είμαστε επικίνδυνοι! Βίτοριο, διάλφιν, λιβερισιά. Σπεντούλαντο, τα ρούσα του αβαντιέρα. Βίτοριο, διάλφιν, λιβερισιά. Εγώ φοράω παντελόνια και τα τιμώ. Φίσκελ φέντε, φουριά λα μπουφέρα, σκάρτε ρότε, κουρμίζω νιαντάρ. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir.